الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس فل سرور کہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کہو عطا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب اٹھے ناک کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے ناک کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا ہماری بگڑی ہوئی عادت نکل جائے ہماری بگڑی ہوئی عادت نکل جائے ملے گناہ کے امراض سے شفا یا رب ملے گناہ کے امراض سے شفا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا گناہگار طلبگار اپنی رحمت ہے گناگار طلب گار ہم رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یار عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یار معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب کسی کی خامیاں دیکھے نا میری آنکھیں اور کسی کی خامیاں دیکھے نا میری آنکھیں اور سنے نا کان بھی اے وہ کا تذکرہ یا سنے نا کان بھی اے وہ کا تذکرہ یا معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا تلے نہ حشر میں آتا کے عمل مولا تلے نہ حشر حساب ہے تو ان کو بخشنا یا رب بلا حساب ہے تو ان کو بخشنا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب مغفرت پائے سلطان نے انبیاء یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا تو ہی مالک بحر شجر چاند ستارے بس شجر چاند ستارے تسبیح ہے خوش کبوتر ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا کی نظر ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بارے نسیم سحر ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا بخش دے تو تجھ کو اس سے پیار کا تجھ کو اس سے پیار کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا کم گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب کم گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب نیک کب کب ہے میرے اللہ حوالوں گا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب قبر میں حشر تک کیسے میں پھرتا رہوں گا یا رب حشر تک کیسے سے میں بہتر ہر گا یار ڈنک مچ سے سوگا یار قبر میں چوکے ڈنگ کے سے سو گپ اندھیرا سوگا یار آہر سوا ایک آفت میں بسوں گا گر تو نا کنارا میں کروں گا یار نیک کب ہے میرے اللہ گا یار الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. نمبر دو، جو تم سے قطعی تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاب کرو. اور نمبر تین، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، خواہ کوئی آپ کو کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، عفو و درگزر سے کام لیجئے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کیجئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنے والے کے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، جو اس سے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. تو آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو واقعی یہ بات بہت ظاہر ہوتی ہے کہ ناراضیاں بڑھنے کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے. ذرا ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، خلاف مزاج اگر کسی کی کوئی بات ہوئی، فوراً ناراض ہو جائے، کسی نے دعوت پر بلایا، بلانے میں کھانا پیش کرنے میں کچھ اس سے کوتاہی ہوئی تو ناراض ہو گئے، کسی نے مطلب دعوت دینے میں اگر کوئی 19-20 معاملہ کیا تو ناراض ہو گئے۔ یعنی یوں دیکھا جائے کہ ہر کوئی اس بات کا تو تمنا ہی ہے کہ اسے اس کا حق دیا جائے۔ نگران شورا کئی بیانات میں اپنا اس طرح کا ایک بڑا پیارا مدنی پھول اظہار کرتے ہیں کہ اس بات کے تو سب تمنا ہی ہے کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے، لیکن اس بات کا اظہار کسی سے نہیں ہوتا کہ کوئی یہ بات جانے کہ مجھے کتنوں کے حق ادا کرنے، یعنی مجھ پر کیا کیا ذمہ داری ہے۔ میں اگر باپ ہوں اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ میری اولاد میری فرما برداری کرے، تو بحیثیت باپ مجھے اپنی اولاد کی کتنی دیکھ بھال کرنی چاہیے اس کا مجھے شعور ہی نہیں ہے۔ میں پڑوسی ہوں، اگر پڑوسی کسی طرح مجھ سے کوئی مطلب ایسا فیل کرتا ہے تو فوراً میں احتجاج کا بورڈ اٹھا لیتا ہوں کہ جناب میرا پڑوسی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، لیکن میں بھی تو پڑوسی ہوں، مجھے اپنے پڑوسی کے کیا کیا حقوق ادا کرنے چاہیے، یہ مجھے اس کا شعور نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، باقی جہاں ہمیں بھی ہمارا حق ملنا چاہیے، لیکن ہماری شریعت کا ہمارے دین اسلام کا یہ کتنا پیارا اصول ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کو محروم کرتا ہے اور یہ اگر اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس معاف کرنے سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ تعالی اسے بلند فرمائے گا۔ تو معافی تلافی اختیار کریں تاکہ اس معاشرے میں جو بد امنیاں ہیں، جو ایک وحشت و بربریت کا جیسے رجحان بڑھتا جا رہا ہے، دن بہ دن قتل و غارت بڑھتی جا رہی ہے، دن بہ دن مطلب مختلف قسم کی لوٹ مار کا انداز مچا ہوا ہے، اور جیسا کہ امیر علیہ السنت نے بارہا اپنے بیانات میں بھی اس کڑن کا اظہار کیا، جیسے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری ہوا تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، خود امیر علیہ السنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ آقا کا مہینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علی مردوان جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو اپنے معاملات سے فارغ ہوتے تھے، جس سے قرض لینا ہوتا تھا لے لیتے، جس کو دینا ہوتا دے لیتے تھے، اپنے اموال کی زکات نکالتے، تلاوت کی کثرت کرتے، درود پاک کی کثرت کرتے، حکام قیدیوں کو بلاتے، جن پر حد قائم کرنی ہوتی سزا دینی ہوتی سزا دیتے تھے، جن کو رہا کرنا ہوتا رہا کر دیتے۔ یوں رمضان مبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہی اپنے معاملات سے فارغ ہو جاتے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا فی زمانہ معاشرے میں کیا حال ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو اب نت نئے انداز کاروبار کرنے کے، پیسہ کمانے کے یہ انداز سوچے جاتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب ہم اس مہینے میں اپنے پورے سال کی آمدنی حاصل کر سکیں گے۔ اب وہ اگر غیر شرعی انداز ہے تو یقیناً قابل مذمت ہوگا، بھائی سے گناہ ہوگا، لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین کا انداز کیا، اور الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، یہ اسلاف کا انداز زندگی یہ ہمیں فراہم کر رہی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ ہمارے اسلاف رمضان مبارک میں اعتکاف کر کے رب تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرتے، عبادت کرتے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی شہروں میں اور کئی ملکوں میں 30 دن کا تربیتی اعتکاف ہوتا ہے، جس میں عاشقان رسول 30 دن کے لیے مسجد میں یوں سمجھ لیں دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال معاشرے میں اس وقت بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا مدنی ذہن اپنا پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اس نیکی کی دعوت کو عام کریں کہ جہاں آپس میں لڑائیاں ہوں جھگڑے ہوں تو ہم ان کو ختم کریں، اور اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں، یاد رکھیے امیر علیہ السنت نے فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا, دیکھیں آج اگر کوئی معافی لے کر آتا ہے اور معافی نہیں دی جاتی تو امیر علیہ السنت فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اعمال نامے رب تعالی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. جی ہاں, شب برات اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں, پورے سال کی گویا کارکردگی پیش کی جاتی ہے, اور وہ مبارک رات شب برات جو یہاں شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے, اس 15ویں شب میں ایک روایت کے مطابق اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اتنے معاف کرنے والوں میں وہ لوگ کہ جو قطع تعلق کیے ہوئے ہوتے ہیں, جو رشتہ داریاں توڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس مبارک رات میں بھی ان کو بخشا نہیں جاتا ہے. تو اگر ہمارا کسی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو چھوٹے باپ کے بن جائیں, ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معافی تلافی کر لیں. اگر رشتہ داروں میں کہیں ناچا کیا ہے گھر والوں کو راضی کیجئے, ماں کو راضی کیجئے, باپ کو راضی کیجئے, بھائیوں کو راضی کیجئے, بہنوں کو راضی کیجئے, رشتہ داروں کو راضی کیجئے کہ آپس میں سلو صفائی کر لیں, تعلق قائم کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جو طلبگار ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ روزانہ بادل آتے ہیں یہ برس کیوں نہیں رہے, کہیں ہماری کوئی ایسی بدعمالیاں تو نہیں ہیں جس سے کہ رحمتوں کا یہ پانی برس نہیں رہا. آج ہم مطلب پریشان حال ہیں کہ جناب پہلے ایسی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں اب ایسی بیماریاں پھیل گئی ہیں, پہلے گھر کا ایک فرد کماتا تھا سارے کھاتے تھے, آج سب کے سب کماتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا ہے, یہ بے برکتیاں کیوں ہیں, یہ ناچاکیاں کیوں ہیں, یہ مطلب لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں, یہ بڑوں کا ادب نہیں ہے تو چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے کیوں نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قسم کی نحوستیں ہم نے اپنے وجود میں پال رکھی ہوں, ہمارے گھر میں پلی ہوئی ہوں, ہمارے خاندان میں پلی ہوئی ہوں, اور اس کی نحوست کے سبب ظاہر رحمتوں و برکتوں کا نزول نہ ہو رہا ہو. تو آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہر مسلمان سے صلح کریں گے, اور معاف کرنے کا ذہن تو امیر علیہ سنت سبحان اللہ ولی کامل نے کیسا مدنی انداز سوچ دے دی اپنی کہ آپ نے تو جیتے جی ہی جتنے حقوق اب تک کسی نے تلف کیے یا جب تک کرے گا, امیر اہل سنت اپنے تمام حقوق ان تمام کو پیشگی معاف کر چکے ہیں. بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے معاذ اللہ اگر شہید بھی کر دے اور میرا قاتل ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا دنیا سے اور اللہ تعالی نے قیامت کے دن مجھے کوئی منصب عطا کیا تو میں اپنے قاتل کو لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا, کیسی اعلیٰ سوچ, معافی تلافی کا کیسا مدنی انداز ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ہمیں مرشد کے اس انداز کو اپنانا چاہیے, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس تحریک کو اگر تھام لیں اور اس تحریک کو عملی جامع پہنائیں اور عملی طور پر اس تحریک کا حصہ بنیں, جن جن سے آپ کا تعلق ہے, جن جن کو آپ سمجھا سکتے ہیں, جن جن تک پیغام پہنچا سکتے ہیں, کوشش کریں, کوشش کریں آپس کی ناچاکیاں دور ہو جائیں, محبتیں بڑھ جائیں. دعوت اسلامی یہ محبتیں بڑھاتی ہے نفرتیں مٹاتی ہے. تو آئیے دعوت اسلامی میں آ جائیے, دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو لبیک کہتے ہوئے قبول کر لیجئے اور مسلمانوں میں آپس میں محبتیں قائم کر لیجئے. انشاءاللہ دیکھیے جب یہ محبتیں قائم ہو جائیں گی تو اللہ کی رحمتوں کا کیسا نزول ہوگا. تو دعوت اسلامی الحمدللہ یہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر مدنی تحریک ہے, اس کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اور میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, دنیا کے کم و بیش 150 ممالک میں دعوت اسلامی اپنا سنتوں بھرا پیغام پہنچا چکی, 44 سے زیادہ شعبے ہیں اس کے, اس کے لیے کثیر مدنی عطیات کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بھی ہمت کیجئے, اور اپنی اس پیاری چہیتی لاڈلی اکلوتی تحریک کے لیے خوب خوب مدنی عطیہ جمع کیجئے۔ جن جن سے آپ کا تعلق ہے ان کو پیغام دیجئے، اپنی زکوٰۃ صدقات عطیات دعوت اسلامی کو پیش کیجئے تاکہ خوب خوب سنتوں کی خدمت ہو۔ اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے عزم کا اظہار کیجئے، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور چغل خور چغل قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، عز و رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ، اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ کہ بخش ہمارے ساری خطا کہ بخش ہماری ساری خطا عطا برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا مت کی برکھا یا چھولی بھر دے یا اللہ میری چھولی دے یا اللہ یا بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ، بخش دے بخش ہو کا یا اللہ میری جوڑی بھر دے یا اللہ میری جوڑی بھر دے چولی بھر دے حاضر دل ہوں نظر ہو میں دکھیا کو مارا مارا رن جو علم نے مجھے کو مارا رن جو علم نے مجھے کو مارا یا چوری بھر دے یا اللہ میری چولی بھر دے یا اللہ میری چولی بھر دے دے حسن اخلاق کی نعمت مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا یا اللہ میری چھوڑی بھر دے یا اللہ میری دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بے سبب بخش دینا عمل بے سبب بخش دینا پوچھ عمل اللہ بے سبب بخش دے عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول نام ستار ہے تیرا یا رب نام ستار تیرا یا تو نے دنیا میں بھی عیبوں حشر میں بھی لاش رچنا، تو خدا ستار ہے عیب میرے کھول ستار ہے تیرا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو ہی کر بھلا یا رب، مجھ برے کو ہی کر بھلا یا رب، مجھ برے کو بھلا مجھے نکم میں سے کام دے ایسا، مجھے نکم میں سے کام لے ایسا، نکم نکما ہو کام کا یا رب، یہ نکما ہو کام کا یا بخشما لا سگیا سبب بخشما کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کرم یا الہی، مسلمان دار تیری عطا سے محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنی پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی بچا لا خدا یا پورے خاتی میں سے بچانا پڑو کلمہ جب نکلے دنیا الہی پڑھو جب نکلے دنیا الہی پڑھو کلمہ جب نکلے دنیا الہی پڑھو کلمہ جب نکلے دنیا الہی کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پے تاجدار جدارے حرجا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی صدا کے لیے خدایا صدا کے لیے چرا سی خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی ہمیشہ ہو لطف الہی ہمیشہ لطف کر جا الہی ہمیشہ صلی اللہ علیہ